I ain't going to this fucking guy, man. Yo, man. Yo, Bean, this is my fucking block. Shut the fuck off. Shut the fuck up. You never had a fucking green card in your fucking life. You don't know what it means to make fucking money. What? What the fuck are you talking about, man? You fucking, fucking stupid plant teller eating motherfucker. Saturday Night Live, John Travolta-ass motherfucker. Suck my dick. You fucking spaghetti and meatball eating motherfucker. You don't have any fucking fuck knowledge. Fuck you, man. Come on, yo, man. Suck my dick, man. Little Italy, hey, I money, don't boy. Know about the real fuck families. You, man. What the fuck you want to do, man? You want to do something, man? You want to do something, man? Whatever. Take this, man. Take this, man. Now. Here we go with some new shit. Fuck the bullshit. Bronx niggas rule shit. Cause we always pull quick. What? Motherfucker, back up. You know what's up. Put two in your gut. What? Now shut them up. Mad niggas wanna have this. Murderous status. I'm known as the motherfucking rhyming apparatus. The fattest. MC of the era. Cause terror. Could niggas fuck with this? Never. But however, many folks try to apprehend. They can't comprehend. Cause when they step to me, they don't win. I've been great MCs who fake the funk. Leaving whack rappers in the back of my trunk. Then eat some rat poison and I drank some ammonia. Came out being that gastric felonious. Serial killer that you know as Cujo. Fuck around with dog and get slammed like a sumo. Waiting to exhale like Whitney. You can't get with me. I wanna see the nigga from uptown who bit me. Fighting, never writing. That's not exciting. I'm inviting all y'all suckers who like fighting. So come on, bring it on. Bring your weapon. No, it's not raining, but you're still getting wetting. Smash your fucking ass like a savage. I'm Randy. Niggas don't want no beef cause I keep the tech handy. Shoot you from your head to your toe. You have so many holes in your shit it spells act like you know. Thought about you new motherfuckers. Now take a second while I reveal myself into the industry. By smoking lyrical token, teacher provoking MC. Clear the way for me, unique, delete the weak. As I defeat the claim to be sweet, to keep in the street. Lazy poet, no fact, I have them tactics to turn fake rappers and crack acts. Other week hit for my bomb shit. Ooh, damn, no stress to contest the impossible. I stand on top of them, no doubt about it, I'm unstoppable. Gotta train and focus, stay on track and smoke this. Cannabis is 96, I'm causing a ruckus. You can't fuck with us, known for keeping it true. Not faking the funk like Busta. So what you gonna do? I'm better than fresh, more potent than stress. Now try to test, nigga. Yeah, fuck y'all motherfuckers who need your whole album to prove you got skills. Suck this. I'm making rappers load their apples, pack up, move their wagons. My style like Bruce Lee, MC's walking into the dragon. My boy head super sharp, I walk like Telly Savalas. Niggas on a tightrope, they style is off balance. Hypermental like Larry Davis, so I'm the instrumental. Rappers acting poodle, but I'ma drop the kennel, no threats. Don't sleep on me, you slept on Bernard Getz. With a Berkowitz twist, your project's heard of this. My unique style, retarded kids smell the piss. With hand grenades, I cut your rectum out with razor blades. Emergency, please, gorillas bleeding through their knees. My style, werewolf. Ooh. I holler on your elevator, open your door, see you later. I drop sticks of dynamite, open your mailbox. Don't look for guns, I'll pay some crackers for your Glocks. Your style, furback, lion, tiger, ass crack. No need to worry, no prices, call me Crazy Eddie. I put the head to sleep and send that brain to Betty. I'm out, 5008. Tervetuloa Underground Huminan pariin. Näinpä näin, minunkin puolestani. Kyllä, kyllä lähdimme kyllä. Pirteällä rallilla, jonka meille esitti Ultra ja NYC Street Corner Battle oli kappale. Sili vähän se. Mm-hmm. Juu, ja seuraavaksi sitten ilahdutetaan kuulijoidemme korvia David Bowien musiikilla levyltä Hunky Dory. 10. biisi siitä. Se on Queen Bitch. Näinpä oho. Näin. Kyllä vaan. Hieno kappale. Kuunnelkaa vaikka. Below. It's down on the street and it's trying hard to force us to flow. Oh, my heart's in the basement, my weekend's at an all-time low. Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her, she's so switchy in her side. Do better than that. Oh, yeah. ambassador of sweet-talking night-walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay them right down. Yes, she's leading them on, and she'll lay them right down. And it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? Now, she's a whistling in her side and a drive. Then the bravo, the bibbity bobbity hat. Oh, but I could do better than that. So I lay down a while and I gaze at my hotel wall. Oh, the cold is so cold, it don't feel like no bed at all. Yeah, I lay down a while, look at my hotel wall. And he's down on the street, so I throw both his bags down the hall. Back what you're missing, hip hop. Hard truth. Soldier Radio. A GorillaFunk.com worldwide station. You in tune to the most dangerous crew on fire. Who getting mashed on, bitch, get wild. With these field niggas serenades, we break wide in the land of the weak, home of the slave. We rise to protect. They serving us with sticks and shots. But who protect us from these murderous cops? Who's heroes? You can keep your flags, I'm out. I wrap a chain around the precinct and burn shit down. Fuck the police, I'm thinking how to feed my seed. Bumping DPs, bailing down the block on D's. It's the same shit every day. Seem to mow a nigga build they wanna take away. Like a slave when you can't eat, you can't sleep. Can't seem to find peace. Only thing the streets see is police and poverty. Bitch, don't start with me. I can't fade the bullshit noise that the radio play. When the world wanna be like and talk like and act like and rap like the black life is all gats and crack pipes. I spit right, nigga, what? My shit's tight, who snitched? Nigga, a bitch to choose sides when we roam. We beat back, attack of the clones. What kind of shit y'all niggas is on? We hit home and spill so the people can feel this real talk from the bay and all in between the New York holler. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. The way we bomb when we come around, still keep it on the map for the underground. Fuck the system, I'ma holler with a black fist. It's hard truth, where my soldiers, we still blitz. And who's who with these gangsters? See a vet, these rap niggas or the government? Take a guess. See, we blessed with the speech that can reach oppressed communities worldwide, so we don't waste time. We stress freedom and serve them with the style. Motherfuck smiling, who wanna ride? Rally up the crowd, full hollow tips, cyanide squibs. Power to the people with rocks, banana clips. See a struggle for the streets, motherfuck to blend. Nowadays radio make it harder to bring real shit to the people. It's deeper than me. They enticed with the conflict dice and blow trees. Corporatized by the vile, they smile and fear. Black bodies in the pen, it's the men they kill. Three strikes, whose life? Not my life, yours. Put the men in the prison, turn the women to whores. Ignore cries of the people, but time is up. Stay tuned for the sequel. We building a bus, going AWOL. Fuck all laws, I won't attack this bullshit. Hold them accountable for they acts. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. militant and political, get heroin one. I wipe the smile off your Minnie Mouse, mug like a gun. And I remember 99 going on tour with Big Pun, getting this fast rap cash from them 6 week run. See, I done learned from them general the wild entourages. Fucking like rabbits, but don't wanna be fathers. Fucking up they hotel room, stay on some star shit. Know your role, play your position, rule four. You know you can't fade it, this gang truce related. We bang for change, hitting no game, you can't hate it. I wanna slap Bush and his mammy for how we did the Haitians in Miami. That's my fam, Coupe Jack, Boulet Kai. So please die, crack a die. That's the 22 generations of genocide. You see, that's why we get high, just to get by. See, we sitting waiting till it's dark outside, and then we ride on our enemies. You can't depend on me. If you a pig, then you can't be no friend of me. See, it's been 33 years since Fred been gone. He was murdered on the same day Jay-Z was born, for real. 12-4-69, same year. When they take one from us, then another appears. We gon' take this time to commemorate NRD, National Revolutionary Day. Say, what we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. What we gotta do is get shit up. Sellainen homma. Sellainen se oli, joo. Ja sen taustalla oli Paris ja mukana oli myös Dead Press. Jaha. Kappale oli... No. Mitä Sonic Jihad-levyltähän toi oli, joo. Tears It Up oli biisin nimi. No niin, tulihan se sieltä sitten. Kyllä, ei tarvinnut... vähän hitailla vielä. Kyllä, kyllä se on. Kyllä se aamut, tästä jos... lähtee. Ei tarvittu hohtimia vielä siihen, että saadaan kaivettua sana suusta. Mutta kyllä. Seuraavaksi... Sanat rupesivat hohtamaan muutenkin. Kyllä, näin se on hohtosanailua. Joo, sit tota, tää jotenkin pärisee ja särisee, olkoon. No mutta anyway, seuraavaksi tulee Jello. Huomasin vaan tuossa tuota kappaletta kaivellessani niin, että se on 40-vuotis levyltä itse asiassa. Että tyypit on 40 vuotta tehnyt tuota meininkiä ja... 2020 siis tämä levy ilmestynyt ja Point-niminen levy. Hot Pan on biisin nimi ihan vaan sen takia, että se on niin helppo lausua. Kyllä oli levyn nimi ja artistikin oli helppo. Ja... Eikö, eikö. Mut kappale onkin hieno. Kuunnelkaapa. The heart is pain, but the heart that makes me feel alright. vajee. Suicidal Tendencies, kaukaa 80-luvun lopulta, EP:ltään Feels Like Shit, Nonne. Deja Vu. Jotenkin, toi oli niin sopiva, niin kappale sopiva. Nimeltään Choosing My Own Way of Life. Joo, todellakin. Joo. Joo. Oli kyllä niin hyvä levy nimi, ettei voi muita, tai EP. Anyway, seuraavaksi siirrymmekin ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Vähän tällaista karibiahenkistä tai jotain vastaavaa. Club des Belugas tulee meille esittämään kappaleen Gadda Rio. Jee, yeah, tiko yeah. Tiko. Tiko tiko, nyt pannaan jalalla kevyesti. music never to be found. I just can't hold it back now. I just can't hold it back, you know. Yeah. I get lost in music. Nah, am I getting through to you? These positive rhymes been long overdue. Teasing, squeezing on my lips to get out. They've come this far, they won't turn about. Some of them whisper, some of them shout. To the four corners of the earth, they reach out. Shilly shally if you want, but you ain't got the fun. Your backhand is always pulling funny sounds, so let me be blunt. Like a tree trunk of funk, I'm articulating what you just grunt. You're your own worst enemy, that's a fact. Look in the mirror, then tell me who's slack. Worse for wear, support it real slow. So much the worse, I heard the devil chuckle, ha ha. But old school folders are the proof. How drugs and booze steal away the youth. Is it true or you're through? No dripping through glue. You can't feel a thing, cause your body's all bruised. You took a cruise, turned to a hell ride. Hooked your girl to like Frankenstein's bride. Watch your next move out of this trap. 6 foot under, lamp on your back. I ain't the first to say this in the form of a rap. But I take no slack, and I can't hold back now. Yeah, let the music come. No mutta sehän oli Stereo MCs. Siltähän se kuulostikin. Ja Lost in Music oli kappaleen nimi. Kyllä, kyllä. Varsin mainio. Seuraavankin musiikkiin huhuttaudutaan sitten oikein antaumuksella. South Saturn Delta-levyltä Jimi Hendrix tulee esittämään 13 kappaleen Poly Gap. Niin. Juu, tällaista menoa. Thank you. instrument of a terrible destructive force. When the clouds opened up over the target, was there pretty as a picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill. We could destroy him with the atomic bomb. We could destroy him and contaminate him. sinne meni atomipommi. Joo. Mm. Kyllä, kyllä. Se oli tuota, no, Cold Cut, You Don't Know Ninja Cuts, CD3 kokoelmalta. Tämä oli Guemistin remiksi Atomic Moogista. Kyllä. Näin. Mikäs seuraava kappale? Mennään vähän minun mielestä tunnelmallisempaa musiikkia. No tunnelmoita. Laitetaan toki kuule Howling Wolfia soimaan. Auu. Kyllä. Mikäs The biisi? Wolf is at your door. Oo, jumalauta. Olkaa tarkkoina. The howling wolf, mama, and you found me howling at your door. They called me the howling wolf, baby, and you know you found me howling at your door. that you befriend just seem to finalize your end. I can't recall what mother said. Who you become is how your fate. Truth is by heart, not in your head. DJ Krassin tahtiin lauleskeli. Mitä vittuu tuossa lukee? Jätkä ei se ole selvä omasta käsialasta. Angelica Esparcha. Esparcha. Angelica Esparcha. Kappale oli Alepheut. Eli Truth Speaking. Mm-hmm. Lukis uluissa perässä. Eli... Niin. Laita seuraava biisi. Joo. Mikäs se on? Se on orkesterin nimeltä Snuff ja biisikappale on nimeltään Dirty Old Legend. Oho. We'll be right back. näin iloisesti Hammondilla meille soitteli. Kuka se nyt olikaan? Nyt mä se hävit. Shukki Otis. Juu, kappale oli Bling! Inspiration Information levyltään. Joopa joo, huli meni tärveämään nikotiinin keuhkoillansa. No, sit täytyis piikkaa seuraava biisi. Sepä ei tiedäkään tätä. Butthole Surfers. Locust Abortion Technician levyltään kappale numero 4. Weber. Olkapa hyvät. Lattusen Erkki. Hidas käsi mies. Kyllä. Juu. ja kappale oli Hello Old Friend. Oli kivat kyllä noin. Jep, jep, jep. Ja seuraava kappale. No, sitten tulee cover-kappale. Jaha, tästä sinä mainitsit. Joo. No, Tricky. Jaha. Sekä laulajana Hawkman esittävät meidän kappaleen Something in the Way. Ahaa. Muistatko, mikä orkesteri nyt oli? Nyt aika... ei tuu mieleen äkkiseltä. No se oli semmoinen kuin Nirvana. Aa, aivan. Jos olet kuullut joskus. Kyllä. Missähän se nyt oli? Oliko se kamarimusiikki festivaaleilla, kun olivat esiintymässä? No mutta, kuunnellaanpa tämä. Joo. Radio, you motherfuckers. You got a next call on the air. Bitch, you on the line. Yo, this is Big Titi, and I don't give a fuck, nigga. Give me that shit straight out of the brick. City. When I D.I.P., I'm V.I.P. I'm doctor, I rush niggas to emergency. Open heart filled with darts, 99 agents know to get smart when I throw it in park. Pop the trunk, selling CDs, $15 for chunks, cause I'm like Moa's Ark from the slums. Holla at your frog, I'm getting them bud like them frogs on the log. I'm balls to the wall when I do anything, nothing's hard. I make it easy and talk greasy to broads. Killer, say my name 5 times in the mirror, I'm jumping out. Whoa, you can hear the sounds of the motherfucking men trying to get your chain, trying to get your chain. Yeah, flush this down the drain. I'm the new raw on the streets. You can get 10 years for each song. Catch a contact when I write from the arm. Now little white kids bring pipes to the prom. I was supposed to quit, be an influence, but the weed is like Nike. I just do it. I'm E.T. suited, way out there. You got weed, then roll with the sunny and share. Suffering sucker tash, I leave you suckers suffering, huffing, puffing, and last. This is Brick City. Hear the gunshots where they hate cops, and every block there's a weed spot. This is Brick City. Hear the gun jam if you don't run, family with a suntan. This is Brick City. Hear the gun spit, niggas jump shit when we spit, cause we run shit. Play pussy with us and get fucked quick. Who got the Dutchess? Yo, I keep the ghetto in me. I love the sweet taste of revenge. I'm focused, my soul's been cleansed. Now I know who the enemy and who the friend, but still with my eyes closed, they both blend. I'm not a follower, I start the trend. Y'all can follow that dummy, I'ma follow this money. Now I'm at the age where I need to get paid. If a nickel bag gets sold in the park, hey, did I stitch stutter? I got the guns and butter. My craft work be moving in numbers. I keep a Roscoe like corrupt brother. Hang out my window. What up, fucker? Valid sale, but I ain't a valid male. But if you valet, I play the valet well. From Bricks to Park Hill. Don't be like Zoolander waiting for that blue steel to be shown on your grill. This is Brick City. Hear the gunshots where they hate cops, and every block there's a weed spot. This is Brick City. Hear the gun jam if you don't run, family with a suntan. This is Brick City. Hear the gun spit, niggas jump shit when we spit, cause we run shit. Play pussy with us and get fucked quick. Who got the Dutchess? The Killer House niggas in the motherfucking building, man. God damn. Sehän oli Redman, fiittaamassa oli Redi Rock myöskin, ja This is Brick City oli kappaleen nimi. Juu, ja kovasti vaikutteita Samuel L. Jacksonilta, koska oli koko ajan se motherfucker. Ai sekä sen on keksinyt. En mä tiedä, mutta aina tulee jotenkin se mieleen, kun joku sanoo motherfucker. Okei. Okay. Jep, joo. No. Seuraava kappale sitten. Se on Billy Joe Royal esittää meille kappaleen Down in the Boondocks. Tuommoinen nimi kuulostaa aina ihan countrylta. Olet väärässä. Niinpä. Down in the boondocks, down in the boondocks. Kolossa oli kiljumassa The Jesus and Mary Jane Psycho Candyn levyltään In a Hole. Niin, minähän sanoin, että Kolossa olivat kiljumassa. No. Joo. Kyllä. Seuraavaksi okay. Tulee sitten joku muu kiljumaa. Tai en mä usko, ei että tuo kiljuu. Ei tule tällä hetkellä. Onko se instrumentaali? Ei. No, mutta ei Dave muutenkaan kiljuu. Tällä kuunnellaan kappaleen nimellä Ystävät kuiskaa. Ahaa. Kuiskaa kohan Davekin. No mut kuunnellaan. Olethan kaunis nainen, mutta minulle kadonnut ihminen. Siksi lähden pois. Sinä sen teit niin kuin sinä vaan voit. Valloitit yksinäisen heitit pois. Ja ystävät kuiskaa. tarvitse elää näin. Se on totuus. Toinen odottaa rakkautta, toinen rakastajaa. Toinen villintyy, toinen lamaantuu. Ja ystävät kuiskaa. Itse jaksat selittää, kaikki on hyvin ja oikein. Vanha kunnon toivoton tyyppi. Et jäänyt pelkaa, enkä minäkään. It doesn't rain. I yeah. I hope I can quickly learn the language, yeah. My mother cried last Friday night when I said that I'll be gone. She packed it up and then cashed in her premium bonds. And I'm gonna spend, cause the moment had a real fine time last year. They say it doesn't rain. I hope I can quickly learn the language, yeah. I hope I can quickly learn the language. Nonni, sehän oli The Fall. Ai! Coitus Pain. Jep, jep, sinne meni. Minä laulisin paremmin kuin sinä. Sorry. Kyllä, aivan varmasti. Mä en osaa laulaa. Se jotenkin on tullut esiin, mutta tota niin... Enkä muuten enempää laulakaan. Mä osaan yskiä. Juu, se on helppoa se. Joo. Joo, toi oli muuten levyltä The Infotainment Scan. Joo, se siitä The Fallista. Nyt se putoo tuolta listasta. Hei hei, seuraava kappale. No sen meille esittää The Adverts. Ja se on Back from the Dead. Nonni. Back from the Dead! Feel like crying, old man. Shoot me from the weathered hand. The prison where we Ja soitin yhtye Led Zeppeliin, joka tanssi vain vapaa-ajallaan. Joo, ei ollut ihan basic Zeppelin rallattelu. Ei, toi oli Down by the Seaside. Ensin noustiin kuolleesta ja sitten mentiin meren rantaan ja niin poispäin. Joo. Physical Graffiti-levyltä. Joo. Okei. Okay. Ehkä sitten herätti autiolta saarelta yksi loukkaantuneen, koska seuraava biisi on Kirous viimeinen. Sen meille esittää orkesteri nimeltään Sielun vihollinen. Oho. En edes säikä tänne. Sun pitää harjoitella enemmän. Yeah. Good evening. I'm from Essex, in case you couldn't tell. My given name is Dicky. I come from Billericay, and I'm doing very well. It's a love affair with Nina in the back of my Cortina. A seasoned up hyena could not have been more obscene. She took me to the cleaners and other misdemeanors, but I got right up between her. Ian Dur, Billericay Dicky ja New Boots and Panties -levyltään. Kelaa nyt. Pitää levyn nimeksi laittaa se, että on kerrankin saanut uudet bootsit ja byysat. Yes. No, rotsi vaan puuttuu. Ehkä ne on ollut tärkeitä. Aivan ja taatusti. Ja on se leso kävellä ilman rotsia tuolla noin. Niin. Nyt alkaa mut tarkeneen melkein päivällä. Yöllä voi joo, olla. Mutta ei se ole yhtään leso, jos ei sulla ole housuja eikä bootsi. Ja pelkkä takki. Joo, niinpä niin. Sitten vähän niin kuin akuankka. Mä oon huomannut. Ja se on vähän niin kuin akuankka olisi sitten. Rotsi on, mutta byysat puuttuu. Se ei mene selityksenä läpi, uskon mua. En aio kokeilla, joten uskon kyllä. Joo, kuunnella punkkeja seuraavaksi? No älä hemmetti. Siitä vastaa Pax Americana kappaleellaan Granny Blues. Noin. Jalalla korjasti laittoi aikanaan tuon tahdissa John Travoltaa, koska tuohan on Saturday Night Fever-levyltä soundtrack. Etelä vai pohjois? Häh? Koreasti. En mä tiedä. Sen saa päättää jokainen itse. Okay. Joo. Biisi oli Sal Satjon ja esittäjänä David Shire. Jepulista J. All right. All righty, sano. Sitten lähdetään kuule preerialle. Jaha. Rupee sitten hevoset hyppimään. En mä niistä tiedä, mutta... Laukkaa. Ei. Kitara soi. Kitara The soi. Shannons esittämällä kappaleen The Forgotten Pistolero. Oh yeah. Oliko se joku leffa? En tiedä. No mut kuunnellaan, niin tiedetään. I don't remember. I don't recall. jumalattoman huono muisti miehellä, kaiketikin. Ei pakko muista myötää. Edes. Joo, I don't remember, lauleskeli meille Peter Gabriel. Saman nimiseltä levyltään, joka ilmestyi vuonna 1977. Kyllä. Sillä lailla kuulosti. Se dementikkokokousten odotushuoneessa. Kyllä, mutta dementikot unohti saapua paikalle. No. Eipä siinä. Sattuhan noita. Näinpä näin. Seuraavaksi lyhyt ja ytimekäs rykäisy kaikki. Kyllä, joo. No niin. Seuraavaksi meille esiintyy Totuus. Kappaleellaan Köyhyyslaskuri. No niin. Should Fall from Grace with God levyltään The Pogues esitti kappaleen Worms. Matoja, matoja, kyllä. You give me worms. Worms, hyvää ruokaa, paljon proteiinia ja muuta. Mitäs me sitten laitetaan? Kuunnellaan Beastie Boysin varhaistuotantoa. Tää on vähän niinku, en mä tiedä, olisiko tää vielä räppi. No on se vähän niinku ajan henkeen luokiteltuna. Mutta ihan alkuaikojen kamaa siis. Kyllä, kyllä. Mainiota, mainiota. Siinä oli aluksi pari punkki-EP:tä, vai oliko yksi vaan, en minä muista. No, ei niitä kaikkea. Kyllä vaan. Mutta joo, niin nyt mennään jo hip-hopin puolelle. Ja kappale on nimeltään Cookie Puss. Se on mahtavaa. Yes, what's your name? Hello? Hello, man, you got Cookie Puss's number? He's my supervisor. He'll help you. Yo, man, where's the supervisor at? I got the number anyway, baby. Damn bitch, hang up on me. These pussy crumbs are making me itch. A Cookie Puss? Hey! But maybe I should scratch. Guys, help! Yes, here I go. My real name is My sister's name was Scratch. and my mother go off to call us for dinner and she'll go. näin. Siinä jälleen toinen kappale, Yellow. Ai saatana. No niin, tää jatko. Oli nyt sitten. Se oli mulle haastava. Kyllä, kyllä. Resistor oli biisin nimi ja Pocket Universe levyltään. Ja vuodelta 1997, että silloin ne oli vasta melkein 30 vuotta pauhannut menemään. Joo, mutta vaihdetaanpa tyyliä ja näin poispäin. Mitäs me seuraavaksi saamme kuunnella? Kuunnellaan oikeat musiikkia. Älä, ai oikeeta, no niin, toi joo, oli kyllä joo, jo huono. Joo. Kyllä. Todellakin. Mutta The Terra Ens. Aha. Irlantilaisittain lausuttuna. Tällainen kappaleen Taurus Woman. Oho. Joo. Siinäpä on nimi. Thank you. Joo. No niin. Se oli Blood Red Shoes kappaleellaan Don't Ask. Vittu kysely. Niinpä, turha kysellä. Joo. Jep, jep. Mutta sitten tuota johdantona seuraavan kappaleeseen esitämme tällaisen informaatiobläjäyksen, että tänään olisi kyseisen ihan äänisen neitokaisen soittokeikkaa tuolla Tenho Restobaarissa. Kello 20 ainakin tietojen mukaan pitäisi soitto alkaa ja tapahtuma olisi ilmainen ja paikkahan sijaitsee Hesari 15. Ja joo. Siinä oli johdanto. Mikäs biisi tulee sitten Julien Blomilta? Don't forget about me. No niin. Tänhän on viimeisin single-lohkaisu minun tietojeni mukaan. Silloinhan ne olivat soittele keika. Kyllä, eiku kyllä. Hetkonen. Ei. Se oli edellinen. Niin. Joo. No mutta. Kuitenkin. Don't forget about me. Jep, näin. Puhu. My heart skip the beat to follow the rhythm of yours. In those starry eyes, I found the heart, my soul. Just don't forget about me when you leave. Don't forget about me when you leave. Between the sheets, I whispered in your ear. Someone who makes you wanna stay. Don't forget about me when you leave. Don't forget about me when you leave. In the darkness of night, first ray of sunlight, time turned out to be we'll be right back. Jepuli. Kyllä, kyllä. Tuommoista olisi tarjolla tänään. Ja monta muuta loistavaa kappaletta. Jepuli. Näinpä näin. Ja meidän lähetysaikamme loppuu. Juu, kyllä tämä oli tällä kertaa tässä näin. Näinpä näin. Ja loppukaneetiksi heivoamme Dach Band. I'm the Urban Spaceman. No niin. Jep, heipa. Heido. I'm the urban spaceman, baby, I've got speed. I've got everything I need. I'm the urban spaceman, baby, I can fly. I'm a supersonic guy. I don't need pleasure, I don't feel pain.